Witam Państwa bardzo serdecznie. To była grupa Underworld, Food for the Little Speaker. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres, na który możecie Państwo przysyłać. Wszystko, co Wam przyjdzie do głowy, to jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed nami już Nun i opowieść o Warszawie pod tytułem Rian. Thank you. Nawiążę, proszę Państwa, teraz do bardzo ważnej formacji, która dała początek tej niezależnej, alternatywnej części muzyki elektronicznej, takich formacji jak Prodigy, Chemical Brothers czy Massive Attack, a chodzi nam o Modern Sound of London. Dziś posłuchajmy Life Forms. We'll be right back. zgodnie z ostatnimi tendencjami, tak żeby było bardziej ekologicznie, do lasu zaprosi nas Ania Rusowicz. I When We Die. So where do I go? Where do I go? I don't die young. Not like Michael. My friend's psycho. So I might go. Lilo. So where do I go? Where do I go? Foreign trips. She's wearing lycra. Where do we go? Where do we go? When we die. To, proszę Państwa, pozamiatał scenę, pierwszy raz występując na festiwalu w Jarocinie. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Grupa Siekiera. Dziś posłuchajmy Ludzi Wschodu. Hey! siedzi tu murzyna? Czy leży tu Madonna? Czy jest to jazda konna? Ta ta ta, la la, ta ta ta, he ha, ta ta ta, la la. Twórcy bardzo wielu ścieżek do bardzo wielu filmów, grupa Fluk. Bardzo, proszę Państwa, mile wspominam z dużą dozą nostalgii wspólne koncerty z grupą Hołk, którą teraz posłuchamy w utworze Wstań. We'll be right back.

Najbardziej lubię tego słuchać jadąc samochodem i to właśnie w nocy. Grupa Kerala Dust i Closer.